يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. مسلمانوں کی اجتماعی حالت بری سے بری ہوتی جا رہی ہے. انفرادی زندگی کے اندر بھی سکون نہیں ہے، اجتماعی زندگی کے اندر بھی سکون نہیں ہے. جس کو دیکھو جہاں دیکھو پریشانی کے عالم ہے. وہ مسلمان من حیث القوم ہو تب بھی پریشان ہے، وہ مسلمان تنہا فرد ہو تب بھی پریشان ہے. آخر ان پریشانیوں کا، ان دکھوں کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے باوجود اپنے ایک سچے الہ سے دور ہو چکے ہیں. دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے ہوا کرتا ہے، اللہ کی پہچان سے ہوا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت اور دوستی سے ہوا کرتا ہے. جتنا انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، جتنے انسان کی دوستی محبت تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اور جو انسان اللہ سے دور رہتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو کر شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کے اندر سکون نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے. اور انسان اللہ سے غافل کب ہوتا ہے، اللہ سے دور کب ہوتا ہے؟ وہ کون ہے بد نصیب جو اپنے الہ سے دور ہو جائے؟ وہ وہی ہے جس نے اللہ کو پہچانا نہیں، جس نے اللہ کا تعارف حاصل نہیں کیا، اور جس کی اللہ سے دوستی ہو، تعارف ہو، پہچان ہو، اس کی زندگی بڑی عجیب ہوا کرتی ہے. وہ کہیں پر بھی ہو، زندگی کے کسی بھی حال میں، زمین کے کسی بھی گوشے پر ہو، وہ امن، سکون اور شانتی کے ساتھ رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگل میں قیام کرتے ہیں. صبح ہوتی ہے، جنگل کے ایک کونے سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت علی الفطرہ، تو سلیم فطرت پر ہے، تو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے تیرا تعلق ہے، تیری فطرت سلیم ہے، تو اپنی فطرت سلیمہ ہو. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. میں جنگل میں ہوں، تنہا ہوں، میرے ساتھ لوگ نہیں، جماعتیں نہیں، آبادی نہیں، اپنے جانور چلا رہا ہوں. واشهد ان لا اله الا الله کہہ کر جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچ چکا. وہ کون ہے جو اللہ سے دور ہو؟ وہ کون ہے جو اللہ سے غافل ہو؟ وہ کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے دور کر کے غیروں کے دروں پہ جھکا دے؟ اس نے اللہ کی پہچان نہیں. اسی لیے کفار نے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا صرف لگا اپنے رب کا تعارف تو کرواؤ، اپنے رب کی پہچان تو بتاؤ. ان ہوا من فضہ اب ہوا من ذہب، وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے، لکڑی کا ہے، تمہارا رب کیسا ہے؟ اللہ کا تعارف قرآن بیان کرتا ہے، قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل ہو اللہ احد، اے نبی ان کو بتاؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں، وہ پوری کائنات سے یکتا، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ رب ہے جو آپ کو اور ہمیں پالتا ہے، جو آپ کا اور ہمارا نگہبان ہے. آئیے ذرا اس اللہ کی پہچان حاصل کریں، یہ اللہ کون ہے، کیسا ہے. سب سے پہلے یہ اللہ معبود ہے، معبود برحق. سچی عبادت جس کی جائے وہ صرف ایک اللہ عز و جل، باقی سب جھوٹے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے اور عبادت کے قابل، عبادت کے لائق، پوجے جانے کے لائق صرف ایک اللہ عز و جل ہی ذات. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے نبی ان کو کہو، سناؤ، اعلان کرو، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، میں عبادت صرف ایک اللہ کی کروں، میں پوجا صرف ایک اللہ کی کروں، رکوع سجدہ نظر نیاز قسم خوف محبت توکل بھروسہ امیدیں میں صرف ایک اللہ کے ساتھ لگاؤں. ولا اشرک بہ، اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، سجدہ اللہ کے لیے کروں، اب کسی اور کو سجدہ کر کے اس کو اللہ کا شریک نہ بناؤں، رکوع اللہ کے لیے کروں، کسی اور کے سامنے رکوع کر کے اللہ کا شریک نہ بناؤں، نظر اللہ کے نام پہ دوں، نیاز اللہ کے نام پہ دوں، قربانی اللہ کے لیے کروں، اب یہ عمل کسی اور کے لیے کر کے اس کو اللہ کا شریک نہ بناؤں. الیہی ادعو و الیہی مآب، لوگوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور مجھے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ رب کا تعارف ہے کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب. سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیے، تمہارا اللہ معبود برحق ہے. عبادت اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ فرشتے کی، نہ جن کی، نہ انسان کی. عبادت جب بھی کی جائے گی ایک اللہ عز و جل کی کی جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حق اللہ علی العباد، یہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر، ان یعبدوا، عبادت جب بھی کریں صرف اللہ کی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہوائیں. وحق العباد علی اللہ، اور جو یہ کام کر لے، جو یہ کام کر لے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی ساجی شریک نہ کرے، حق العباد، ان بندوں کا اللہ پر حق ہے، اللہ ایسے بندے کو جہنم کا عذاب کبھی نہ دے. یہ بندوں کا حق ہے اس اللہ پر. اللہ کی عبادت، اللہ کی پہچان، کیوں عبادت کیوں کی جائے اللہ کی؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے. اس دنیا میں ہمیں بھیجنے والا، پیدا کرنے والا کون؟ صرف ایک اللہ ہے. قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناكم من ذكر وانثى انسانوں کی جماعت ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد و عورت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے حوا کو پیدا کیا بغیر عورت کے آدم سے عیسیٰ کو پیدا کیا عورت سے بغیر باپ کے بدر ساری کائنات کو ماں باپ سے پیدا کیا یہ پیدا کرنے والا خالق کون ہے اللہ عز و جل یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا پھر تمہارے قبیلے بنائے تمہاری ذاتیں بنائی لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان برقرار رہے تم آپس میں پہچان سکو تو جب خالق اللہ ہے تو بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے عبداللہ عبدالرحمن یا پیر دیتا پیر دیتا نبی دیتا امام دیتا نبی بخش علی بخش ولی بخش بخشنے والا تو اللہ ہے نہ بخشے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے بچوں کو اٹھاتا رہے آخری بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے اٹھ رہے ہیں ابراہیم نام لے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہو ہمیں صبر کی تلقین تو آپ نے ہی سکھائی آپ بھی رو رہے ہو کہا یہ رونا تو رحمت ہے یہ آنسو کا بہانہ تو رحمت ہے زبان سے ناشکری نہیں کریں گے زبان سے وہ کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی میں تیرے باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا ہے میرا دل غم سے بھر چکا ہے لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا خالق اللہ مالک اللہ معبود برحق اللہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو دو نام بہت پسند ہیں عبداللہ عبدالرحمن بندہ اللہ کا بندہ رحمان کا ہمارے ہیں عبدالعلی عبدالنبی عبدالمصطفیٰ عبدالحسین یہ نام چلتے ہیں علی کا بندہ حسین کا بندہ رسول کا بندہ حالانکہ اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن اور عبداللہ کا نام پسند ہے خالق اللہ ہے آپ کی گودے بھرنے والا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے وہ چاہے جوانی میں دے دے چاہے بڑھاپے میں دے دے تو جب اولاد دے اس اولاد کی نسبت بھی کس کی طرف کی جائے جس نے عطا کی ہے وہ عطا کرنے والا اللہ ہے جن کو ہم نے مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر پکارنا شروع کر دیا مانگنا شروع کر دیا قرآن ان کی حقیقت بیان کرتا ہے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا میں نے نہ تو آسمانوں اور زمینوں کو بناتے ہوئے ان کو بلایا اور نہ خود ان کی پیدائش کرتے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناتا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے یہ اللہ کی پہچان ہے یہ اللہ کا تعارف ہے اور وہ اللہ جو خالق ہے وہی اللہ رازق ہے رزق دینے والا کون ہے کس کو کس چیز کی حاجت ہے یہ علم کس کو ہے انسانوں نے کیا کھانا جانوروں نے کیا کھانا درندوں نے کیا کھانا پرندوں نے کیا کھانا مچھلیوں نے کیا کھانا کیڑوں نے کیا کھانا ان ساری چیز کا علم کس کو ہے یہ سارے کھانے والے کتنے ہیں انسان کتنے جنات کتنے درندے کتنے پرندے کتنے چرندے کتنے کیڑے کتنے پانی کی مخلوقات کتنی ہوا کی مخلوقات کتنی زمین کے نیچے کی مخلوقات کتنی ان ساروں کا علم کس کے پاس میرے اللہ عز و جل کے پاس تو پھر راضی کون ہوا راضی کون ہوا رزق دینے والا کون ہوا انسانوں کو بھی دے حیوانوں کو بھی دے پرندہ صبح نکلتا ہے خالی پیٹ اس کے گھونسلے میں تلاجہ نہیں ہے اس کے گھونسلے میں فریج نہیں ہے اس کے گھونسلے میں گودام سٹور نہیں ہے وہ خالی پیٹ نکلتا ہے اور جب شام کو لوٹتا ہے پیٹ بھر کے آتا ہے اس پرندے کا پیٹ بھرنے والا راضی کون اللہ عز و جل وہ مالک اعلان فرماتا ہے یا ایھا الناس اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو اس نے تم پہ کی ہم من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے یرزقکم من السماء والارض جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہوں زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون خالق بھی اللہ رزق دینے والا بھی اللہ لا الہ الا ہو جب خالق بھی وہی ہے رازق بھی وہی ہے تو پھر معبود برحق بھی وہی ہے الہ بھی وہی ہے ہم کیا کہتے ہیں انڈیا پاکستان والے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اللہ کہتے ہیں کہ میں نہ دوں تو کون دے گا ابو بکر نکلتے ہیں سامنے سے رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے بڑے فائدے کا تم ایک دفعہ کہو گے ہم تم پہ 10 رحمتیں اتار دیں گے تمہاری نیکیاں درج ہو جائیں گی تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر باہر کیوں نکلے ہو اس وقت جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ادھر سے عمر کو آتے ہوئے دیکھا عمر تم کیوں نکلے ہو کہا آقا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بھوک لگی ہے باہر نکلا ہوں کسی بھائی مسلمان کے گھر سے کچھ مل جائے کہا اللہ کی قسم جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے آج محمد کے گھر میں بھی کھانے کے لیے ایک صحابی کو علم ہوتا ہے اللہ کے نبی کو کھانا پیش کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ہستی محمد الرسول اللہ میرے نبی ایک پلڑے میں کائنات ایک پلڑے میں ساری کائنات جن کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن رازق کون ہے کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر کہتے ہیں جاؤ میرے گھر دے آؤ عرصہ ہو گیا فاطمہ کو ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں مومنوں کی ماں عائشہ کس کی ماں مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب ماجرا ہوا ایک عورت مانگنے والی بھوکی عورت آئی مجھ سے کھانا مانگا اے آقا آپ کے گھر میں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ گھر محمد الرسول اللہ کا آپ کے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہ تھا آقا میں نے وہ کھجور اس بی بی کو دے دی اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچکے تھی میں نے اس کے عجیب ماجرا دیکھا بھوک تو اس کو لگی تھی اس نے وہ کھجوروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک آدھی ایک بچی کے منہ میں ڈال دی آدھی دوسری بچی کے منہ میں ڈال دی خود صبر کر کے چلتا ہے کہا عائشہ اس کام کو دیکھ کر اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی لیکن مسئلہ ایک تو سمجھئے یہ گھر محمد کا گھر ہے اور آج محمد کے گھر میں کھانا نہیں ہے عائشہ فرماتی ہے کتنے ہی دن گزر جاتے میرے نبی کے گھر میں ہمارے گھر میں چولا نہ جلتا سائی پوچھتا گزارا کیسے کرتے کہا کھجورے کھا لیتے زمزم پی لیتے رزق دینے والا کون کھلائے تو اللہ اور اگر اللہ نہ کھلائے تو کوئی کھلا سارے رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ رازق ہے جب رازق اللہ ہے تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا دینے والا صرف اللہ رزق زیادہ کرنے والا اللہ رزق تنگ کرنے والا اللہ ہر طرح کا کنٹرول کرنے والا ایک اللہ عز و جل وہ خالق بھی ہے معبود بھی ہے رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے مالک بھی اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک قرآن حکیم بیان فرماتا قل اللہم مالک الملک ساری کائنات کا شہنشاہ ساری کائنات کا شہنشاہ ساری کائنات کا مالک اور ہے اللہ عز و جل قل اللہم مالک الملک ساری سلطنت اللہ کی، لہ الخلق مخلوق اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، کنٹرولر اللہ، مالک اللہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا۔ تیاری کے اندر اوپر اڑ رہا ہے اور اس کو اپنی جان کے لادے پڑے ہوئے ہیں کہ اترنے والے نیچے اترنے نہیں دے رہے، ابھی گر جاؤں گا بن جاؤں گا، اس کو نیچے اتار کر بادشاہ بنا دیتا، اور جو بادشاہ ہے اس کو اٹھا کر اٹک کی جیل میں گرفتار کروا دیتا۔ حکومت دینے والا کون؟ اللہ۔ وتنزع الملک ممن تشاء، حکومتیں چھیننے والا کون؟ یہ اللہ مالک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، نواز شریف صاحب وہ مانسیرے کے ایک بابا جی ہیں، دھنکے شاہ، ان کے پاس گئے، انہوں نے ڈنڈے مارے، زیادہ نواز شریف کو مارے، وہ بادشاہ بن گئے، اجنبی دفعہ بے نظیر گئی، اس کو زیادہ مار دیے، پھر وہ وزیر اعظم بن گئی، اور جس کو چاہتے ہیں ڈنڈے مار کے حکومتیں دے دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، نواز سنو، تو دل ملک من تشاء، میں جس کو چاہے حکومت دوں، میں جس سے چاہے حکومت چھین لوں، میں جس کو چاہے عزت دے دوں، میں جس کو چاہے ذلیل کر دوں۔ عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، حکومت دینا بھی اللہ کے پاس، حکومت چھین لینا بھی اللہ عز و جل کی، علاوہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نظام اس دنیا پہ حکمران کر سکے۔ اس دنیا پہ نظام چلتا ہے عرش والے اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے نظام میں کسی کو دخل دینے کی اجازت، کسی کو اضافہ اور کمی کرنے کی بھی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا کون ہوگا؟ امام کائنات، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم فرماتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ کہا یا نہ کہا، قرآن نے گواہی دی یا نہ دی، یہ بات ہے۔ دھرتی ایک طرف ہو، کائنات ایک طرف ہو، اولیاء ایک طرف ہو، محمد کریم ایک طرف ہو، کائنات مل کے محمد کا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کہا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ مالک کون ہے کائنات کا؟ قانون ساز کون ہے کائنات کا؟ نظام چلانے والا کون ہے کائنات کا؟ اللہ۔ قرآن اتار دیا، لِمَتْ حَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ہم نے تو حلال کیا ہے، تو حرام کرنا والا کون ہے؟ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ، بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہو یا عرش والے کی رضا مندی چاہتے؟ مالک اللہ، حکومتیں دے اللہ، حکومتیں چھین لے اللہ، عزت دے تو اللہ، عزتیں چھین لے تو اللہ۔ یہ اختیار کسی اور کا نہ کسی شیخ میں ہے، نہ کسی پیر میں ہے، نہ کسی بزرگ میں ہے، اور نہ بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے، نہ اولیاء اللہ نے یہ تعلیم، یہ تو اوپر جو بیٹھے ہیں نا گدی نشین اپنا ٹھنڈا چڑھانے کے لیے، انہوں نے مشہور کر رکھا ہے، مگر نہ اولیاء کی یہ تعلیم، جو سچا ولی ہے وہ قرآن کے خلاف بات، یہ تو ڈھونگ رچانے والے دکانداری چلاتے ہیں۔ آئیے اپنے رب کو پہچانو، آئیے اپنے رب کا تعارف، مولوی کی زبان سے نہیں، پیر کی زبان سے نہیں، رب کا تعارف رب کے قرآن سے سنو، اور تعارف سن کے اللہ سے دوستی کرو، اللہ کی قدر اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اللہ کی صفات اس پر ایمان لے کر آؤ، اور ان صفات میں کسی اور کو شریک کبھی نہ کرو۔ وہ اللہ عز و جل اعلان فرماتا ہے ان اللہ له ملک السماوات والارض، صرف ایک اللہ عز و جل ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت۔ آپ کے گھر میں درخت لگا ہوگا، ایک درخت کی ایک شاخ پہ لگے ہوئے پتوں کو گن سکتے ہو؟ سوچو، سوچو اپنے رب کے بارے میں سوچو، ایک درخت کی ایک شاخ پہ لگے ہوئے پتوں کو گننے کی کوشش کرو، گن سکتے ہو؟ اور مالک کیا اعلان کرتا ہوں، کائنات میں جتنے درخت ہیں کسی درخت میں کوئی نیا پتا نہیں نکلتا اس نکلنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا، کوئی پرانا ہوتے زمین میں نہیں گرتا لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہوں کا مالک صرف اللہ، یحیی و یمیت، اس اللہ کا تعارف کیا ہے، اس اللہ کی پہچان کیا ہے، یحیی زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کا اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ چاہے زندگی دے دے، اللہ چاہے موت دے دے، گزرنے والے گزر رہے ہیں، ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھتے ہیں، زبان سے نکلتا ہے یہ بستی یہاں بھی کبھی کوئی رہا ہوگا، یہ اتنی برباد، اللہ وحی میں سنا دیتے سال ہر سال سناتے ہیں، اور پھر اٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں کتنا سویا ہے، کہتے ہیں یوم لو بعد یوم، ایک دن یاد آتی ہے ڈیڑھ دن، کہا نہیں اپنے گدھے کو دیکھو، جس گدھے کا تم سوار تھے وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے، اس کا گوشت مٹی ہو چکا، ہڈیے مٹی ہو چکی، ختم ہو گیا، اپنے کھانے کو دیکھو، جہاں گدھے پر زمانے کی گردشوں نے اسے ہلاک کر دیا، تیرا نہ پانی گرم ہوا ہے نہ کھانا ٹھنڈا ہوا ہے، یہ کون ہے موت و حیات کا مالک، نہ کسی پیر کے ہاتھ میں موت، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں موت، نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں موت، نہ کوئی پیر روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر سکتا ہے، موت ہے تو اللہ کے ہاتھ، پیری فقیری ولایت کس کو ملتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا، جو نبی کا غلام بنے گا اس کو ولایت ملے گی، اور جو محمد کی غلامی نہیں کرتا وہ ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ اگر موت و حیات کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو میرے نبی کی گود میں ابراہیم کیوں دم توڑتا، ظالموں نے کہا محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دم کرتے ہیں، اس کے تو سارے بچے مر چکے ہیں، اس کو اس کی اولاد نہیں اس کی نسل نہیں چلے گی، یہ دم کٹا ہے، مالک نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے پیارے تجھے دم کٹا کہہ رہے ہیں، دم کٹے تو یہ ہے، تم تو اس کی کمی اور تیری شان تو یہ ہے، قیامت تک لا الہ الا اللہ بھی گونجتا رہے گا، محمد رسول اللہ بھی گونجتا رہے گا، اذان میں رب کا نام آئے گا تو محمد کا نام آئے گا، اقامت میں رب کا نام آئے گا تو محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں رب کا نام آئے گا تو تشہد میں محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، موت و حیات نہ نبیوں کے ہاتھ میں، نہ پیروں کے ہاتھ میں، نہ بزرگوں کے ہاتھ میں، نہ ولیوں کے ہاتھ میں، موت و حیات یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے اٹھا بھی لیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور وہ ایسا ہے اس کے بغیر تمہارا مددگار بھی کوئی نہیں ہے، تمہارا باقی وارث بھی کوئی نہیں ہے، تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، وہ اللہ ہے، ڈوبی بھی کو پار لگا دے، پار لگی ہوئی کو ڈبا دے، اکرمہ نے آ کر کہا تھا ابو جہل کے بیٹے نے، بھاگ رہے تھے یمن کی طرف، کشتی پھنس گئی، ہم نے کہا لات مدد، منات مدد، عزا مدد، لات مدد، سب کو پکارا، اے نبی کسی نے نہیں سنا، پکار پکار کے تھک گئے، اپنے بتوں کو سمندر میں ڈالا، آسمان والے کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو کام نہیں آیا، اے محمد کے رب تو ہی سن لے، کہا آقا ادھر آواز لگی یا رب محمد، ادھر کشتی بھمر سے باہر نکلا، پار لگانے والا اللہ، دبونے والا اللہ، اللہ دبو دے کوئی پار، اللہ پار لگائے کوئی دبو نہیں سکتا، اس اللہ کا تعارف حاصل کرو لوگو، اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ سے جڑ جاؤ، اس اللہ سے محبت کرو، کون ہے وہ رب، کیسا ہے وہ رب، صفات کیا ہے اس اللہ کی؟ قرآن بتاتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دعا کرنے والے کیسے دعا کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ. آسمان بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل، زمین بنانے میں کوئی اور شامل، اور اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ مددگار ہے مومنوں کا دنیا میں بھی اور. اے اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو ہم تم سے راضی ہو. اور اللہ قیامت کے دن اٹھانا تو اپنے پیاروں میں اٹھانا، اپنے دشمنوں میں نہ اٹھانا. وہ اللہ کیسا ہے؟ حی قیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ کی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو. قرآن بیان فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ. حی القیوم ہے اللہ، زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے. اس کے علاوہ جو آیا ہے وہ جاننے کے لیے آیا. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملتی تو محمد کبھی قبر میں دفن شاید نہیں. بڑی بات کہ محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے، اب دھرتی پہ ہمیشہ کوئی رہ سکتا؟ اگر ہمیشہ کی ہوتی محمد کریم کو ملتی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تو نے بھی مرنا ہے، کائنات میں مر جانا. کیوں؟ کل من علیہا فان، جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. اللہ عز و جل کا تعارف کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ، نہ تو مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ رزق دینے والا، نہ عبادت کے قابل، نہ سجدے کے قابل، نہ رکوع کے قابل، نہ دعا کے قابل، نہ خوف کے قابل، نہ امید کے قابل، نہ توکل کے قابل، الا ہو. اگر ان سب چیزوں کے قابل کوئی ہے تو کون؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، پیر کو نیند آ جاتی ہے، ولی کو نیند آ جاتی ہے، علی کو نیند آ جاتی ہے، نبی کو نیند آ جاتی ہے، اور اگر کسی کو نیند تو دور ہے، اونگ بھی نہیں آتی، وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل. اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں، جس طرح اللہ حی و قیوم ہے، ہمارے فلاں بابا جی بھی حی و قیوم ہے. خارجہ کے قریب ایک دربار ہے، وہاں پر ایک پیر صاحب ہے، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے قیوم پنجم، پانچواں قیوم، اور قیوم تو ایک ہے، دوسرا کوئی قیوم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات، جب نبی کے لیے موت ہے، جب نبی نے دنیا چھوڑنی ہے، تو اور کون ہے مالی کا لال جو کہے مجھے موت نہیں آنی. خاریہ کے شہر کے قریب قصبہ ہے محرم، محرم شریف کے مزار کا جو گتی نشین ہے، اس نے اپنا نام رکھا ہے پیر قیوم پنجم، کہ یہ قائم ہے. اور یاد کر لو، قائم و دائم ہستی ہے تو کس کی؟ باقی سب کو موت آنی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب سور میں پھونک پڑے گی ساری دنیا والے مر جائیں گے، زمین و آسمان والے مر جائیں گے. جس کو اللہ بچائے گا بچائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کائنات میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں. ماں ہوگا تو کون ہوگا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ون اول ون آخر، پہلے بھی وہی، آخر بھی وہی، باقی تو سب نے مر جانا ہے، باقی تو سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. وہ سدا کا تعارف کیا ہے؟ وہ حی و قیوم ہے، وہ وارث ہے ہمارا، وہ پالنہار ہے. قرآن بیان کرتا ہے ہر شے کا وارث کون؟ ہر شے کا خالق اللہ ہے، تو ہر شے کا وارث بھی اللہ ہوگا. قرآن بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا وارث اللہ، جو تم کر رہے ہو اس کی ساری خبر اللہ عز و جل کو ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم زندگی دیتے ہیں، ہم مرد دیتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ہم جگاتے ہیں، اور پھر وارث بھی ہم ہیں۔ موت بھی ہم نے دی، زندگی بھی ہم نے دی، وارث بھی ہم ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ایک اور مقام کو سنیے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہم اس زمین کے اور ان لوگوں کے جو اس پر بستے ہیں سب کے وارث ہیں، سب نے لوٹ کر ہماری طرف۔ وارث کون ہوا؟ قرآن کی آیت کے مطابق۔ میری ایک درخواست پہ غور کیجیے، جو بات اللہ اور اس کے رسول کی کہوں اس کو مان لیجیے، اور جو بات اپنی طرف سے کہوں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ کر ٹھوکر مار دیجیے۔ کیونکہ کائنات کے ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ عرش والے کی غلط ہو سکتی ہے، نہ مدینے والے کی غلط ہو سکتی ہے۔ مدینے والا وہی کہتا ہے جو عرش والا کہلواتا ہے۔ وارث کون؟ ہم کیا کہتے ہیں ہماری بسوں میں کیا لکھا؟ اللہ نبی وارث۔ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اللہ نبی وارث۔ ایک صحابی نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، اے نبی جو آپ چاہو، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کیا تھا، اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر، اللہ کا شریک بنا دیا۔ اجعلتنی، تو نے مجھے بنا دیا، للہ ندن، اللہ یہ نہ کہ جو اللہ چاہے، جو رسول چاہے، اللہ نبی وارث۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہ جو صرف اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کے پلان بھی کرتی رہے ہو۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی یا نہیں لگی؟ نبی نے چاہا تھا کہ تہمت لگے؟ نہیں چاہا، لگی، کیونکہ چاہت کس کی چلتی ہے؟ حمزہ چچا کے ٹکڑے ہوئے کلیجہ چبایا گیا، نبی نے چاہا تھا؟ نہیں چاہا، لیکن یہ کام ہوا۔ کیوں؟ چاہت کس کی جلدی ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ نبی نے زور لگا لیا، میرا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے، کیا انہوں نے پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ چاہت کس کی جلدی ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ آؤ ایک بڑا عجیب مقام دکھا کر آپ کو مسئلہ سمجھا دوں، چاہت کس کی چلتی ہے، وارث کون ہوتا ہے، کائنات میں جو چاہے کر گزرے یہ کس کی ہستی ہے۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی پہ کافر حملہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی گڑے میں گر جاتے ہیں، ماتھا مبارک پھٹ جاتا ہے، خون نکلتا ہے، آقا کی زبان سے نکلتا ہے، یہ کیسے فرح پائیں گے، یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ انہوں نے محمد کے ماتھے کو کاٹ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کہا یہ کیسے فنا پائیں گے؟ آیات قرآن ہی اوپر آئی، لیس لک من الامر شیء، اے پیارے تیرا کوئی اختیار، لیس لک من الامر شیء، تیرا اختیار نہیں، چاہے ان کو معاف کر دوں، چاہے عذاب دے دوں، ظلم کیا ہے انہوں نے۔ خالد ابن ولید نے ہی حملہ کیا تھا نا، پیچھے سے لشکر لا کر حملہ کرنے والے کون تھے؟ خالد ابن ولید۔ اور محمد کریم کہہ رہے ہیں، نہیں محمد کریم کہہ رہے ہیں، کیف یفلح القوم، یہ کیسے فلا پائیں گے، انہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا۔ اور نبی نے، اللہ نے اسی خالد ابن ولید کو سیف اللہ بنایا یا نہ بنایا؟ چاہت کس کی؟ اللہ عز و جل کی۔ اللہ کی چاہت میں، اللہ کی مشیت میں کسی کو شریک نہ دیجئے، وہ اللہ خود اعلان کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے چچا فوت ہوئے ابو طالب، آپ کو غم ہوا، مالک نے اعلان کر دیا، اے پیارے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت دے دو، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، رب جس کو چاہے۔ ابو طالب کی قوم میں نبوت پلی، ابو طالب کی قوم میں رسول اللہ پلی۔ پڑے, ابو طالب کی محبت پہ اس کے سائے کے نیچے نبی پڑے. اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی, حبشہ کے غلام کو دے دی, حبشہ کے بلال روم کے سہیب کو دے دی, فارس کے سلمان کو دے دی, چچا حمزہ کی کلیجا چبانے والی ہندا کو دے دی. اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے, اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی اور کر سکتا وہ اللہ عز و جل اس کا تعارف حاصل کیجیے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لوگو, یہ اللہ کا حق ہے ہم پہ, ہم پہچانے ہمارا رب کیسا ہے, ہمارا رب کی صفات کیا ہے, تاکہ وہ صفتیں ہم غیروں میں نہ بانٹتے ہی رہے. وہ مالک اپنے بارے میں اعلان کرتا ہے, قل اے نبی کہو ان سے تعارف کراؤ اپنے رب کا, قل اعلان کرو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. قرآن تجھ پہ قربان جائے, اے اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائے, تو نے کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں رہنے دیا. قرآن میں بتائی بھی کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی کہ سننے کے بعد کہ بعد پیاس باقی رہے کہ گل سمجھ نہیں آئی, قرآن کی آیت سننی پلے نہیں پئی. قرآن کھول دینے والی کتاب, فرقان اے نبی کہو لا یعلم من فی السماوات, کہو کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں کیا ہے, والارض زمین میں کیا ہے, الغیبہ چھپی ہوئی بات, زمین و آسمان کی چھپی ہوئی بات کو کوئی نہیں جانتا, نہ زمین کے غیب جانتا ہے نہ آسمان کے غیب جانتا ہے. بارش کب ہوگی کسی کو پتا, پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی کسی کو پتا, رزق کتنا پائے گا کسی کو پتا, جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا کسی کو پتا, الا اللہ غیب دان کون ہے, اللہ عز و جل چاہتا ہے اپنے نبیوں پر وحی کر دیتا ہے, ان کو بتا دیتا ہے, نبی اپنی امت کو بتا دیتے ہیں, اور اگر اللہ نہیں بتاتا تو نبی بتا, بتاؤں کیسے. اللہ سورۃ کہف ہے, یہودی آ کر سوال کرتے ہیں, آپ جواب میں کہتے ہیں کل جواب دوں گا, قصہ پڑا یا نہیں پڑا, کل جواب دوں گا. وہ کل آیا, ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, دنوں پہ دن گزر گئے, یہودی مذاق کر رہے ہیں یہ نبی ہے, ہم نے کہا تھا بتا, کہا تھا کل بتاؤں گا, دنوں پہ دن گزر گئے یہ بتاتا کیوں نہیں. اللہ نے وہی روک لی, نبی کہاں سے بتاتے ہیں جب اللہ اطلاع دیتا ہے, اور اللہ اطلاع نہ دے تو خیبر کے, خیبر کے اندر یہودی عورت کے ہاتھ کا زہر والا کھانا آتا اپنے منہ میں رکھ کے چبا لیتی, حدیث کے لفظ ہیں ران بول اٹھتی ہے, آقا مجھے نہ کھائیے مجھ میں زہر ملا. اللہ بتائے تو بتائے, اور اگر اللہ نہ بتائے تو کوئی بتا نہیں سکتا. کہا کل جواب دوں گا, کل نہیں آیا, اور جب اللہ نے وحی اتاری تو کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے نبی کبھی یہ نہ کہا کرو یہ کام کل کروں گا, یہ کہا کرو اللہ نے چاہا تو کروں گا, اللہ نے نہ چاہا تو نہ کر رہا. عائشہ پہ تہمت رہتی ہے, آوازیں بلند ہوتی ہے, نبی اپنی بیوی کو اپنے سسرال بھیج دیتے ہیں اور پھر آ کر عائشہ کے سہارے پہ بیٹھتے ہیں. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو دورے نہ مان کر اسی وقت سزا نہ دیتے الزام لگانے والوں کو. عائشہ اپنے رب سے کلام کرتی ہے, رب کی طرف اپنی دعائیں, اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے, اپنے دکھ کا اظہار اللہ کے سامنے کرتی ہے. نبی ابھی وہیں پر موجود ہے, آسمان سے وحی آ جاتی, یہ غیب کی خبریں کس کے پاس ہیں, نہ کسی پیر کو غیب, نہ کسی ولی کو غیب, نہ کسی امام کو غیب, نہ کسی شیخ کو غیب, یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں. لوگوں اللہ کے لیے اپنے رب کے کلام سے جڑ جاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ, یہ دھندے بنائے ہوئے ہیں مولویوں نے کھانے کے, جو چاہو سو پوچھو. قسمت کا حال بتانے والے لاہور کی سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں, توتے رکھے ہوئے, کاغذ کی پڑیاں رکھی ہوئی, بورڈ لگا ہوا, تقدیر کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سو چاہو سو پوچھو، دشمن سے دشمن نرم ہو جائے گا، بگڑا ہوا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، بگڑی ہوئی بیوی ٹھیک ہو جائے گی، تقدیر بدلوا لو، کوئی ایسی بات نہیں جو ہم نہ کر سکتے ہو، ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں، ان سے کون لوگوں کی تقدیر بنانے والوں، تمہاری قسمت میں لاہور کی سڑکوں میں دوڑنے والے گھوڑے اور گدوں کی لیل کھانا رہ گیا، اپنی قسمت اچھی کر لو کہ اچھا سا دکان ہی بنا لو، کوئی نہیں جانتا غیب کی باتیں سوائے عرش والا رب، چاہتا ہے اپنے نبیوں پر ولی کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے، اسی لیے کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پیارے، سب سے عظیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک اعلان کرواتا ہے، سنیے قرآن حکیم کی آیات کو، اے کاش اے کاش ہم قرآن کو اپنے سینوں میں سجا لیں، اے کاش دن کے 24 گھنٹوں زیادہ نہیں کوئی ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے ٹائم کا نکال لیں، اردو نیوز پڑھنے کا ٹائم ہے، ڈائجسٹ پڑھنے کا ٹائم ہے، گانے سننے کا ٹائم ہے، بی بی سی سننے کا ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا ٹائم، ترجمے سے سننے کا ٹائم، وہ قرآن جس کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کی تقسیم ہو رہی ہے، وہ قرآن جس کو جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے، اس وہ قرآن جو نبی پر اترتا ہے، جس نبی پہ اترتا ہے وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، جس رات میں اترتا ہے وہ رات راتوں کی سردار ہے، جس مہینے میں اترتا ہے وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے، اس قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن اعلان کرواتا ہے کرتا ہے، نبی سے اعلان کروایا جا رہا ہے، سنیے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، اے نبی کہو ان لوگوں اپنی امت کو بتاؤ، لا اقول لكم عندي خزائن الله، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہیں میرا یہ دعویٰ نہیں، ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم عندي ملك، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں خزانوں کا مالک میں ہوں، کہ بخش میں ہوں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بخش کے بعد میرے پاس غیب ہے، میں سارا غیب جانتا ہوں، یہ بھی میں دعویٰ نہیں کرتا، ولا اقول لكم انی ملک، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں تو مرد ہوں، انسان ہوں، فاطمہ کا بابا ہوں، عائشہ کا شوہر ہوں، آمنہ کا لال ہوں، عبداللہ کا لتا جگر ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، عبدالمطلب کا پاپا ہوں، میں تو انسان ہوں، تمہاری نسل میں سے ہوں، انسانوں کی نسل میں سے ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ میں نوری ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ انسان ہوں، پھر ہے کیا، ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں تو پیچھے چلتا ہوں، اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو اللہ مجھ پہ اتارتا ہے، وحی رسول کے علاوہ کسی اور پہ آ سکتی، اسی لیے جب عمر ابن خطاب نے کہا تھا نا کوئی حج تمتع نہ کرے، سگا بیٹا کھڑا ہوا عبداللہ ابن عمر، کہنے لگے میں حج تمتع کروں گا، کہا تیرا باپ تو منع کرتا ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہا نزل الشریع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریع علی ابی، قرآن کبھی میرے باپ پر نہیں آیا، جب بھی آیا ہے فاطمہ کے باپ پر آیا، وہی اترتی تھی تو محمد کریم پہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے پیچھے چل رہے تھے، اسی طرح اس اللہ کا تعارف، اس اللہ کی شان، اس اللہ کی پہچان، اس اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ مشکل کشا ہے، مشکل ٹالتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور جب اللہ مشکل ٹال دے کوئی ڈال، اور جب وہ ڈال دے کوئی ٹال، قرآن حکیم سنیے اور اللہ کی آیات کو اپنے دلوں میں اتاریے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تم پر کوئی مصیبت ڈال دے، فلا کاشف له الا هو، تو اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو نہ کوئی تعویذ دور کر سکتا ہے، ना कोई छल्ला दूर कर सकता है, ना कोई मंत्र दूर कर सकता है, ना कोई धर्मझाड़ा दूर कर सकता है, ना कोई दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो अल्लाह की भेजी हुई तकलीफ को, मुश्किल को, मुश्किल को शाही कर दे। वही हम और जब अल्लाह भलाई दे, अल्लाह खैर दे, तो फिर अल्लाह की तरफ से आने वाली खैर वो ऐसी खैर है कि अल्लाह हर चीज पे काबिज है। अल्लाह हर चीज पे काबिज है। उसकी कुदरत कितनी काबिज है। सियाह चींटी, सियाह हवा, सियाह पहाड़ की जड़ में चलती है, अल्लाह अपनी कुदरत से उसका रिजल्ट उसका वहीं पे देगा। अल्लाह के द्वारा ना कोई मुश्किल कुशा, ना कोई हाजत रवा, ना दुखों को दूर करने वाला, ना तकलीफें दूर करने वाला, ये सारा कुछ है तो कौन? एक अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह, बिगड़ जाए इंसान की तो कौन संभालता है? कुरान सुनिए और रब के कलाम को अपने दिल में उठाइए। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أهل الإيمان جب بات کرو سیدھی کرو ڈنڈی نہ مارو سنجی بھی کھا کے کھپی قولوا قولا سدیدا سیدھی بات کرو جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو ٹیڑھی بات نہ کرو ڈنڈی نہ مارو جھوٹ نہ بولو ملاوٹ نہ کرو नतीजा क्या निकलेगा? युस्लिह लकुम अअमालकुम। तुम्हारी सारी बिगड़ियों को बनाने वाला कौन है? तुम्हारे सारे उल्टे भी सीधे कर देगा, सारे काम ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। तो बनाने वाला हम क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी सरकार बड़ी मेरी खोटी किस्मत कर दे हरी। अगर रब ने तेरी हरी नहीं की तो कोई और हरी कर सकता? अल्लाह के लिए किसी को छेड़ना मकसूद नहीं, किसी को चिढ़ाना मकसूद नहीं, किसी को तकलीफ देना मकसूद नहीं, अपने आप को और आपको मुसलमान बनाना मकसूद। और मुसलमान कौन है? जिसके नजरियात, जिसके अकीदे, जिसके मामला किसके मुताबिक हो? अल्लाह के और रसूलुल्लाह के। वो पूछे अल्लाह को, पूछे मदीने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह बड़ी बिगड़ी हुई को संवारता है, बनाता है, अल्लाह के अलावा कोई और। और आपने सुना होगा दो तीन साल पहले इस्लामाबाद वाले बाबा जी जिसको लोग बड़ी इमाम कहते हैं, मुसलमानों को बड़ी करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई बड़ी नहीं कर सकता। उनकी कब्र पे बम का धमाका हुआ, कितने ही लोग मरे। बचाने वाला कौन है? बड़ी करने वाला कौन है? वो एक अल्लाह से। अल्लाह के अलावा किसी को बड़ी करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बुरी को ठीक करने वाला, समझना अल्लाह की सिफात में खैर को शरीक बनाना है। वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब उसके साथ तुम खैर को शरीक आते हो तो कुरान का ऐलान सुनो, वमा कदरुल्लाह हक कदरी। मालिक कहते हैं लोगों ने मेरी कदर नहीं की जैसे मेरी कदर करने का हक है, जैसे अल्लाह की शान वैसे लोगों ने नहीं पहचाना। वो अल्लाह कौन है? وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ। सुनिए ना कुरान की आयत को और दिल के दरीचों को खोल के इनको उतारिए, दिल में अपने घर में रखे हुए कुरान पाक का गिलाफ उतारिए, उसको पढ़िए तर्जुमे के साथ, सोचिए मालिक क्या कह रहा है। وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ। आपका रब जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है चुन लेता है, इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं है। मुख्तियारे कुल कौन है? अल्लाह। चाहे बिलाल को हिदायत देकर अबू तालिब को हिदायत ना दे, इख्तियार किसका? जो चाहे कर दूसरे, वो सिर्फ एक अल्लाह। ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता रब्बा तूने क्यों किया, और रब बाबू यसालून जिसको चाहे उठाकर पूछ ले तूने ये क्यों किया। कुरान बताता है ना ईसा इब्ने मरियम से अल्लाह पूछेगा, ए ईसा आ अंता कुंता लिन्नास, तूने लोगों से कहा था इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ پکڑ لینا تو نے کہا تھا. اللہ جس کو چاہے پوچھ لے, لیکن اللہ سے کوئی پوچھ مختار ہے کن. ایک اللہ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں, مددگار نہیں, اور نہ اس کے حکم میں تم کسی اور کو شریک کرو. یہ اللہ کی پہچان, یہ اللہ کا تعارف, وہ اللہ اولاد دینے والا ہے. قرآن بتاتا ہے یہد لمن یشاء اناثا ویہد لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. بیٹے بھی اللہ دیتا ہے, بیٹیے بھی اللہ دیتا ہے, ملا جلا کر بھی اللہ دیتا ہے, اور کسی کو کچھ نہ دے. کتنے پیر بزرگ بابے گزرے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی, کون ہے تیرے والا. ہمارے ہاں بدنصیبی شرک کتنا پھیل چکا ہے. بیٹے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں نا, بیٹے کو, اور بیٹی کو سمجھتے ہیں کہ ماڑا کم ہوئے. بیٹا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ میرا ساتھی بنے گا, یہ میرا بازو بنے گا. آج بیٹا پیدا ہو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ پیر دیتا, پیر بخشا, نبی بخش, علی بخش, ولی بخش, حسین بخش, نبی بخش. اور جب بیٹی نہیں جاتی ہے, اللہ رکھی, اللہ دیتی. آپ نے لڑکی کا کہیں نہیں سنا ہوگا لڑکی کا نام وہ پیر دیتی. لڑکی ہے نا, معمولی سی چیز ہے, اللہ نے دیتی. اور جو اچھی چیز ہے وہ ہمارے بزرگ بنے. ہم نے اللہ کو اس طرح ملا دیا ہے لوگوں. یہاں بولے میں یشاء اناثا, بیٹیے بھی اللہ دیتا, بیٹے بھی اللہ دیتا ہے, ملا جلا کر بھی, اور کسی کو کچھ نہ دے, کھاتا بند کر دے, یہ بھی کون؟ اس اللہ کو پہچانیے. وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جو گناہ کر بیٹھے اپنی جان پہ, ظلم کر بیٹھے, پھر آئے اللہ کے سامنے معافی کا سوال کرے, اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی سے گناہ ہو جائے وضو کرے, دو رکعت نماز پڑھے, اللہ اس وضو اور دو رکعت نماز پڑھنے سے اس کے سارے گناہوں کو شیطان کے چکر میں نہ آئیے. میں بڑا پاپی ہوں, میری نہیں سنتا, اینا دی نہیں مردا, ساڈی اینا دیکھے, اینا دیو دیکھے, نہیں. وہ تو اللہ کہتا ہے رات ہوتی ہے تو میں باہر کھولتا ہوں جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور آواز لگاتا ہوں دن میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ لے. دن ہوتا ہے تو پھر باہر کھولتا ہوں, اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے دن میں معافی مانگ لے. وہ اللہ کا وعدہ ہے, جب تک روح حرکت میں نہیں اٹکتی, جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, ساری عمر کے پاپی ایک مرتبہ سچے دل سے اگر تو معافی مانگ لے گا, تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا, معافی نہیں کروں گا, گناہوں کو نیکی بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سنایا ایک شخص کا, قیامت کے دن آئے گا اللہ اس کا قریب بلائے گا, اسے کہے گا بندے, اس سے پہلے فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کے بڑے بڑے گناہ قائم کر دو, چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. اللہ اس کو قریب بلا کے پوچھے گا بندے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا جی ہاں جی بندی بندی, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. اللہ ایک ایک گناہ کو اس سے سوال کرے گا, اور وہ بندہ ڈر رہا ہوگا ماریا گیا. فرشتے بڑے بھی شروع ہوئے, چھوٹے بھی پھڑ, چھوٹوں بھی پکڑ لیا, بڑے شروع ہو گئے تو کیا بنے گا, مارا گیا. اللہ سارے گناہوں میں اقرار کروائے گا, جا میں تیرے سارے گناہ معاف کیے, فرشتوں اس کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بنا دو. اس بندے کو حوصلہ ہوئے گا, میں کچھ بڑے بڑے بھی کیتے سر کون نظر نہیں آنے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی اتنا ہنسے, اتنا ہنسے میرے نبی کی جاڑے صحابہ میں دیکھی. وہ بندہ کہے گا اللہ چھوٹے چھوٹوں کے بدلے میں تو چھوٹی چھوٹی نہیں کی, جو بڑے بڑے کیے تھے ان کے بدلے میں بڑی بڑی نہیں کی. معاف کرنے والا اللہ ہے, اس اللہ کے سامنے واسطے وسیلے کی حاجت ضرورت نہیں. یہ نہ کہا کرو ہماری نہیں سنتا, اور جتنی وہ سنتا ہے کوئی اور. سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر چلے, دعا جہاں مانگنے کی ماں کی نہیں کو مانگتے ہو, دیکھ کر کہا جاؤ واپس گھر چلے. کہا دعا تو مانگو, کہا نبی سے پہلے کیڑی نے مانگنی, چیونٹی نے مانگنی, بملا نے مانگنی, ٹانگے اٹھائی گئی آسمان کی طرف, فران ملتا چیونٹی کو دیکھا ٹانگے آسمان کی طرف ہے, اور کیا کہتی ہے, یا رب انی خلق من خلق, ربا میں بھی تو تیری ہوں, اللہ میں بھی تو تیری ہوں, अगर सुलेमान प्यासा है तो मैं भी प्यासी हूं। कहा चलो घर चले। कहा साथियों ने दुआ तो मांगो। कहा नबी से पहले चींटी में मांग ली और कुर्बान जाऊं अल्लाह की रहमतों पर, नबी से पहले चींटी की सुन ली। ये ना कहो हमारी नहीं सुनता, वह सुनता है। वकाल रब्बुकुम, कहा तुम्हारे रब ने, उद्उनी, पुकारा मुझे। अस्तजीब लकुम, तो तेरा काम पुकारना है, मेरा काम अता कर देना है। अल्लाह हमें इस तरह पुकारने की तौफीक अता फरमाए। वो अल्लाह कैसा है, वइन मिन शयइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरि मालूम। हर चीज के खजाने अल्लाह के पास, तो गंज बख्श खजाने बांटने वाला कौन हुआ? हर तरह के खजाने अल्लाह के पास। अल्लाह कहता है मैं जिस जैसे चाहता हूँ उसको उतना उतना उतार देता हूँ। हर तरह के खजाने अल्लाह के पास। और वो अल्लाह ऐलान करता है, कुल ऐ नबी इनसे कहो, ला अकूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, कहो कि मोहम्मद करीम के पास भी अल्लाह के खजाने नहीं, सारे खजानों का मालिक कौन है? अल्लाह। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी, और अगर अल्लाह के खजाने तुम्हारे पास होते तो तुम खत्म हो जाने के डर से इसको खर्च ही ना करते, बांटते ही ना। और अल्लाह के खजाने कैसे, सारी कायनात एक मजार में इकट्ठी होकर पुकारे, अल्लाह सबकी फरियाद कबूल करके अता नहीं करते। अल्लाह के खजाने में इतनी कमी नहीं जितनी सुई को समंदर में डाल के निकाल दो। वो अल्लाह है, वो दाता है, कुरान बताता है, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ। जो तुम मानते हो, जो कुछ तुमने सवाल किया वो अल्लाह ने तुम्हें अता कर दिया, और अगर तुम अल्लाह की अता करता नेमतों को गिनना चाहो तो गिनना नहीं सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और बड़ा नाशुकरा। अल्लाह तो अता है जो अता करता है, और बाकी सारे फकीर हैं, बाकी सारे मंगते हैं किसके? सारे मंगते हैं किसके? और हमारे टेलीविजनों पे क्या क्या नाच चलती है, हमारे जलसों में क्या नाच करती है? यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। कायनात, अंबिया, औलिया सब सवाली है किसके दर के? खुद रसूलुल्लाह सवाली थे किसके दर के? बदर के मैदान में माथे को जमीन पर रख के किससे मांगा, किसके आगे रहे, किसके आगे सवाल किया? अल्लाह के आगे। सारे मंगते भूखे सवाली, गदागर अता करने वाला अल्लाह। अल्लाह अपनी जनाब से हमें ईमान अता फरमा दे। अल्लाह अपनी जनाब से हमें मोहम्मद का प्यार अता फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमतों से हमारे अमान को न देख मौला, अपनी अता से हमें जन्नत फिरदौस अता। हमारे अमान ऐसे नहीं रखा कि हम अपने अमान के हर बोलते में कही जा सके। तेरी रहमतें ही है जो हमें माफ कर दे। लोगों अपने रब को पहचानो, लोगों अपने रब का कानून हासिल करो। तुम्हारा अल्लाह ऐलान करता है, यही मन्नास तुम सारे मंगते हो। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, गरीब नवाज अल्लाह है, गरीब नवाज अल्लाह है, बंदा नवाज अल्लाह है, बंदा फरमा अल्लाह है। अल्लाह के अलावा ना कोई बंदा नवाज है, ना गरीब नवाज है, ना दस्तगीर है। दस्तगीर गिरे हुए को हाथ पकड़ के उठा लेने वाला कौन? अल्लाह। मालिक ऐलान करता है, वाला कदना दाना नूह फला नअमल मुजीबून, हमें पुकारा नूह ने, हमारे सामने सवाल किया नूह ने, और हमने देख लो कैसे अच्छे तरीके से उसकी दुआ को कबूल कर लिया। वनजैनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने उसको उसके अहल वयाल को अजीम मुसीबतों में से निकाल कर निजात दे दी। तो दस्तगीर कौन, गरीब नवाज कौन, बंदा नवाज कौन, बंदा परवर कौन, मुश्किल कुशा कौन, हाजत रवा कौन, वैसे हसन सबसे बड़ा मददगार वो भी अल्लाह। कुरान में कहता है, इज तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमितुकुम बिअल्फ मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, तुमने जब अपने रब को पुकारा, अपने रब سے فریاد کی, تمہارے رب نے تمہاری فریاد رسی کی. غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا فریاد رس. مالک کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بدر کے میدان میں تم نے اپنے رب سے فریاد رسی کے لیے سلام کیا, ہم نے تمہاری پکار کو سنا اور ہم نے پھر 1000 فرشتے جماعت در جماعت تم پہ اتار دیے. تو فریاد رس کون, فریاد رس کون, خالق کون, مالک کون, رازق کون, یہ ساری صفتیں ہیں ایک اللہ کی. بیڑا پار لگانے والا بھی اللہ. قرآن کہتا ہے الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, تم نہیں دیکھتے کشتی سمندر میں چلتی ہے تو کس کی نعمت سے؟ کشتی سمندر میں چلانے والا اللہ, بھور میں پھنسی ہوئی کو نکالنے والا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور کشتی کے پار پار لگائی, یہ اللہ کی ذات میں کہہ رہا ہوں, کوئی شریک نہ کہہ رہا ہوں, مالک کا قرآن ہے, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, رب کے کلام کو سنا رہا ہوں. سمندر میں جو کشتی چلتی ہے یہ اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ اللہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں, بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. مالک اعلان کرتا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, ہم چاہے تو ان کشتیوں کو غرق کر دیں, پھر نہ ان کی کوئی فریاد سن سکتا ہے, نہ ان کی کوئی دعائیں قبول کر سکتا ہے, نہ ان کی مدد کر سکتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ اپنی صفات میں خیروں کو شریک کرنے کے جرم سے ہمیں بچا کے رکھے, ہمیں یہ توفیق دے ہم توحید پہ چلیں, توحید پہ رہیں, توحید پہ مریں اور اللہ کی صفات غیروں میں نہ بانٹے. ہم نے دیکھا ہے بانٹنا شروع کر دیا, کوئی کہتا ہے یہ قطب ہے, یہ قطب العالم ہے. قطب کہتے ہیں اس لکڑی کو جس پہ پوری چکی کے پار گھومتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں یہ قطب ہے, کائنات انہی کے گرد گھوم رہی ہے. نہیں لوگوں, اس کائنات کو سنبھالنے والا اللہ, اس کائنات کو چلانے والا اللہ, اس اللہ سے محبت کرو, پیار کرو, اس کی پہچان حاصل کرو. کیسے کیسے؟ قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھو, محمد کریم کی سنت کو ترجمے سے پڑھو, حضور بنو, پوچھنا ہے عرش والے کو, پوچھنا ہے مدینے والے کو, مدینے والے اور عرش والے کی بات کے علاوہ کسی کی بات نہیں لی جا سکتی اگر وہ ان دو باتوں سے ٹکرا رہی ہو. یہ دین تم بنا لو, اللہ سے امید ہے ادھر تمہاری موت ہوگی, ادھر جنت کے روانے کھل جائیں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں جو مجبور ہے ہماری مجبوری دور فرما دے, اللہ ہمارے اندر جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, اللہ جو دین حق کو سمجھنے کے لیے بیدار ہے اللہ ان کو دین حق کی روشنی عطا فرما دے, اللہ ہمارے دلوں میں پڑے ہوئے سیاہیوں کو دھو دے. اللہ اس حال میں موت تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو. اللہ ہماری ان آنکھوں نے اس دنیا کے اندر تو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی, اللہ ہمیں قیامت کے دن نہ ہمیں ہمارے نبی کی زیارت سے محروم کرنا, نہ اپنے چہرے کے دیدار سے محروم کرنا, ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت عطا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.